Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Алін Радкевич. Александр Лукашенко полетів у Казахстан, де 29 травня чекається підписання домови об Євразійському економічному союзі. Керівник Білорусі повіншував Петра Порошенку з обранням на посаду президента України. У Раду дозволений часовий імпорт м'яса до відновлення поголов'я свиней. Про це та інше тягом ближайшої півгодини. 29 травня у Астане керівники Білорусі, Казахстану і Росії збираються підписати домови об Євразійському економічному союзі. Домова почне діяльність від 1 студеня 2015 року. Дякуючи намаганням Казахстану, з документу виключне положення об створенні міжпарламентської асамблеї Євразійського союзу, уведенні агульного громадянства, супольної зовнішньої політики, агульної охови межі і супольної пашпортно-візової сфери. Александр Лукашенко сьогодні назвав домову компромісом і не той домовий, на яку розлічувала Білорусь, і не той, про яку від початку заявляли партнери, найперш Російська Федерація. Кінець цитати. З протягом теми Володимир Глот. Найбільш матеріалів про Євразійський Союз у гэтыя дні у медіях Казахстану. І виглядає не тільки тому, що домова підписується в Астане. Казахстанські політики доводять насельніцтву своєї країни, що створення Євразійського Союзу не буде обмежовувати їх національні інтереси. Так, намісник міністра заміжних справ Самат Ардабаєв за три дні до підписання домови на спеціальному брифінгу потлумачив. Спочатку був пропонований огромністий проєкт домови об'ємом амаль 2000 сторонок. Була спроба включити його такі положення, які по сутності регламентують усі боки життя наших держав. І тільки дякуючи послідовній позиції Казахстану були виключені такі питання, як агульне громадянство, зовнішня політика, міжпарламентське супрацовництво, пашпортно-візова сфера, агульна охова межі і так далі. Будуть тільки економічні питання. З уліком інтересів нашої держави було вирішено наднаціональним органом регулювати питання економіки, ніякої політики. Такий підхід поділяє і директор Казахстанського інституту інноваційної економіки, доктор економічних наук Махбат Спанов. Сьогодні він сказав «Білоруській свободі» наступне. По большому счету, прямые политические как бы вещи были убраны, я это поддерживаю. Все-таки есть определенные опасения по поводу давления, влияния России в этом союзе. Должно быть какое-то определенное равенство в решении вопросов. Россия хоть говорит о том, что нет до этого, что все мы равны, но на самом деле получилось так, что многие члены Евразийской комиссии, они участвовали в работе в составе правительства России. Соответственно, получая задания в Москве, они жестко проводили эту политику, а Казахстан и Беларусь иногда проигрывали в своих интересах. Белорусские политики, у отрознения от казахстанских, устремливаются от публичных комментаров на конт политичной частки домовы, зауважая аналитик БИС Андрей Елисеев. Мне кажется, что больше подтримывали Астану, бо позиция Беларуси и Казахстана была однозначная на конт того, как политическая интеграция была по минимуму, больше экономичная. Тому, можливо, просто Беларусь не займала принципову позицію, бо бачила, що Казахстан принципово виступає, і тому просто там займала більшу нейтральну, може, позицію менавіто по гэтых питаннях. Александр Лукашенко сьогодні назвав домову об Євразійському Союзі компромісом, і не той домовою, на яку розлічувала Білорусь, і не той, про яку від початку заявляли партнери, найперш Російська Федерація. При гэтым керівник Білорусі, як виникає з повідомлення Белта, не закрав канал політичного аспекту нового союзу. Він не задоволений економічною часткою, а конкретно тим, що у домові застаються винятки і обмежування. А питання нафти, газу, ліків і некоторе інше переведене на двобокову основу. Гэта той випадок, коли Александр Лукашенко має рацію, лічить директор по дослідженнях ліберального клубу Євген Прайгерман. На 100% можна сказати, що Александр Лукашенко і весь білоруський рад мають рацію, що вони кажуть, абсолютно відомо, що для той форми економічної інтеграції, в яку ми вступаємо, навіть не тільки Євразійської економічної союзу, навіть ті форми, у яких ми були раніше, скажімо, ми зв'язки єдина економічна простора, ось ніяких таких винятків в принципі бути не може. Навіть коли у домові застанеться тільки економіка, гэта абсолютно не гарантуе новому союзу вялікай перспектывы, лічыць эканаміст Лев Марголін. хутчэй для нас гэта такая страхоўка, каб не стала горш. Бо Россия неодноразово давала зразуметь, что коли мы это не подпишем, то может стать горше, чем зараз. И будет надалее нечто развиваться. Это такое спрэшное питание, потому что белорусская экономика без поддержки державы уже иставать не может. И это уже зразумело усім. А то, что пропоновало Союз, это головным чином рынковое конкурентное основание разных предприятий, разных стран. И тому наша страна будет разными способами на разных уровнях, але все-таки робить протекцию своим предприятиям. И в этом смысле нас чекают все разные войны. Тыми галинами, перш за все, где держава усталевывает свою монополию. А таких становится не меньше, а навод больше. Лічыць эканаміст Лео Маргулін. 10 жыхароў Астаны, якія ўдзельнічалі напярэдадні ў антыеўразійскім сходзе, прысуджаныя да адміністрацыйнага арышту тэрмінам ад 3 да 4 сутак па абвінавачванні ў дробным хуліганстве. Сярод арыштаваных і рэпарцёр казахскай службы свабоды, арыштаваны на 4 сутак. Затрыманыя журналісты і актывісты сваю віну адмаўляюць, называючы абвінавачанні супраць іх прэвентыўнымі арыштамі напярэдадні 29 траўня, калі ў Астане павінны падпісаць дамову аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу паміж Казахстанам, Расіяй і Беларусю. У Алматы грамадскія актывісты атрымліваюць таксама папярэджанні ад пракурораў аб недапушчальнасці правядзення акцыі 28-29 траўня. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Радзевіч з Горадні. Сітуацыя ва Украіне зараз была б зусім іншая, калі б у свой час украінцы не аддалі ядзерную зброю ўзамен на нікчэмныя пустыя абяцанні недатыкальнасці, якія давалі Расія ды іншыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Пасля Украіны ўся гэтая зараза палезе да нас, заявіў Александр Лукашэнка ў часе наведання Смалявіцкага раёну. Пра гэта ён сказаў у кантэксце неабходнасці павышаць эфектыўнасць сельскай гаспадаркі і ўвогуле беларускай мадэлі. Няўжо ваяваць, як ва Украіне, лепш, чым жыць спакойна, сказаў ён. Яны ж зараз там развярнуць гэта ўсё, і гэтая ж зараза палезе да нас. Калі вы гэтага не ведаеце, так я гэта ведаю. Канец цытавання. Ну і зараз пра тое, што адбываецца сёння ва Украіне, у прыватнасці, у найбольш гарачых на сёння яе кропках на ўсходзе. Пра гэта нас інфармуе данецкая журналістка Валерыя Дубова. Валерыя, кіраўнікі так званай Данецкай народнай рэспублікі заявілі аб увядзенні ў Данецку каменданцкай гадзіны. Нельзя говорить, что она введена, потому что ее ввели лидеры вот этой самопровозглашенной республики. Но даже не республики, как бы республика это же территория, да, это же уже какая-то административно-территориальная единица, а на самом деле у нас республики-то и нет, ну никакой, потому что вся вот эта так называемая республика это организация. Вот сейчас это выглядит как организация или группировка, возможно, если так это можно назвать. Поэтому нельзя говорить о том, что вот их заявления имеют под собой какую-то законную силу и какое-то дальнейшее реальное действие. О комендантском часе вчера заявили именно они. Вот Денис Пушилин, это лидер так называемой Донецкой Народной Республики, и его соратники. Но на самом деле, судя по вчерашнему вечеру, когда они сказали, что там с 9 вечера не будет ходить общественный транспорт, а я видела на улицах города транспорт ходил по маршрутам в нужное время, никоим образом на реальную жизнь города вот этот вот так называемый комендантский час не влияет. Это только громкие заявления и попытки сепаратистов заявить, что они имеют какую-то власть и какие-то полномочия принимать подобные решения, но не больше того. И что, люди не опасаются после этого выходить на улицу в вечеровые часы? Уже на протяжении какого-то времени это все началось где-то 9 мая. В Донецке по вечерам улицы пустеют. Почему с 9 мая? Потому что именно примерно в этот период у нас появились вооруженные люди на улицах. То есть были ограблены хранилища СБУ, были ограблены оружейные магазины, сепаратистам раздавалось оружие, и вот они начали, как они называют, патрулировать улицы, то ли еще что-то. Ну, словом, появились на улицах вооруженные люди. И после этого в вечернее время в Донецке гораздо меньше прохожих, чем обычно, и гораздо меньше активности населения. Ну и ввиду последних событий, в последние 3 дня тем более это все усугубилось. Вот даже днем сейчас не так много в центре города людей, как обычно, а по вечерам и подавно, потому что есть реальная опасность для здоровья, как минимум. Но вы же уже поведомлялися про то, что есть ахвяры сярод мирного насельництва. Да, есть. От осколков во время перестрелки на железнодорожном вокзале погибло 2 человека и еще 4 раненых. Это официальная статистика. Это было в первый день, когда это вот вдруг внезапно началась антитеррористическая операция, которая проходила в районе аэропорта, а там, как вы понимаете, аэропорт это не район густонаселенный, но железнодорожный вокзал, который не так далеко от него, от аэропорта находится, на него тоже перекинулась в какой-то момент, да, там часть боя, то есть перестрелка, и люди просто еще не успели сориентироваться, потому что тогда, на тот момент, днем в понедельник, еще ни мэр города, ни губернатор, никто из властей даже не выступил с заявлением о том, что, уважаемые жители, у нас тут проводится операция, будьте любезны сидеть дома, ну или как-то так, что вот было уже вечером заявлено, и потом заявлялось ежедневно с того времени. После этого дня, после первого дня, я ничего не слышала о том, чтобы мирное население как-то попало под пули, ну или как-то так. Я дякую Валерии Дубовой, и у наступной године мы протягнем з ёй гутарку. В приватності мені цікавить, у який бок пасовуються тепер настрої людей у Донецьку після того, як з'явилися і ахвяри серед мирного насельництва, у більш проросійські ці антиросійські. Тим часом Олександр Лукашенко повіншував Петра Порошенку з обранням на посаду президента. Він виказався за розвиття усебакового і конструктивного супрацовництва і пожадав Порошенку поспіху в мацаванні адзінай і квітнеючай України. Раней Петра Порошенку серед інших повіншавалі президент США Барак Обама, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер ФРН Ангела Меркель. Ну, а що думають про ситуацію в Україні слухачі «Свободи»? Про це – про хвилину. Ви на хвалях Радіо «Свобода» у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня – Александр Лукашенко полетел у Казахстан, где 29 травня чекается подписание домовы об Евразийском экономическом связи. Керовник Беларуси повиншавал Петра Порошенку за бранием на посаду президента Украины. Николая Алтуховича не выпустили из Волковыску на лечение у Минск. Ураду дозволены часовый импорт мяса до обновления поголовья свиней. 28 травня белорусский гурт Петр Клюев Бенд презентує програму на невідомі вірші Геннадія Буравкіна у стилі фан-джаз. Гомельський активіст Юрій Рубцов, який за час голодовки у турні стратив 39 кілограмів, шпіталізований одразу після визволення з-за кратів. Підрихтований декрет, який регламентує пересовування чиновників по службовій лісниці. Ви слухаєте Радіо Свобода 266-39-52. Гэта нумар нашага телефона аўтаадказніка. І на гэтым аўтаадказніку нашы слухачы пакінулі свае разважанні і меркаванні пра сітуацыю ва Украіне. Прывітанне, Свобода. Паслушаў па голосу Расіі, первому национальному каналу Расіі, што гаварыў Миронов со «Справедливой России». Долго говорил. Вывод такой. Прямым текстом сказал, всем силам, которые в Донбассе воюют с Украиной, тайно помогали, помогаем и будем помогать. Прямым текстом. Поэтому диалог может быть только с Россией о прекращении войны в Украине. Дякую, Михаил. Уважаемая Свобода, витаю, ваша слухачка. Что почула на российском телеканале «Планета-24», выпадково включила. Я стараюсь уже их обминать. Але это жах, жах, что почула, як укус нечего ядовитого. Не могу переказать, что льют на Украину, на историю этой краины, на Порошенко и других, на украинское войско, что теперь ведет вызвольную борьбу. Усё перакручана, якія страшныя словы, ці ўсё іх нармальна з галовамі. Але такое было перад уварваннем Пуціна ў Крым. Страшна. Няўжо ўсё-такі будуць рваць Украіну на часці? Багацейшая імперыя на рэсурсы. Усё ў іх ёсць. Так чаму такой ядавітай хваткай учапіліся за Украіну? А Украіна, народ яе, хоча толькі аднаго – жыць не ў імперіі. Дзякуй. Усяго найлепшого вам у працы. Слухачка ваша. Ніяк Владимир Владимирович не може змириться з тим, що Україна має намір до Євразвязу долучитися. Тому він усю гену кашу і заварив. Почав з Криму і протягує у Донецьку до Луганську. І вельми обурає, коли путінська пропаганда називає українських військовців карателями. Які ж вони карателі? Вони просто хочуть навести порядок у своїм українським домі. Ось і все. Пробачте, а чому тоді путінські телебрехуни не називають карателями тих, хто по загаду Путіна усіх подряд мочив у сортири на Кавказі? До речі, на сумленні Путіна тисячі забитих, покалечених і просто зниклих без вістки людей. Але про це путінські телебрехуни мовчать, як у рот води набравши. А на якій власне підставі спадар Путін присвоїв собі право одноособно вирішати, до кого Україна може долучитися, а до кого не може? Україна – незалежна держава. І тому має неід'ємне і суверенне право самостійно визначати свій льос і вирішати, до кого їй долучиться чи не долучиться. І саме лепше, що може зробити спадар чи товариш Путін в цій ситуації – просто не мішатися. Віват Україна. Сказ про зязюлю і пеўня. Чаго няма ў душы ўраду? Пра гэта, а яшчэ пра найбольшы дэфіцыт у краіне ў новых званочках. Званочкі Яна Максімюка недзе праз 20 хвілін. Ну, а мы працягнем гутарку пра дэфіцыт. Александр Лукашенко назваў дэфіцыт і высокія цэны на свініну палітычнай праблемай, у сувязі з чым дазволіў часовы імпарт мяса да аднаўлення пагалоўя свіней. Калі чыноўнікі праблему са свінінай ў крамах заўважылі толькі цяпер, то прыватныя вясковыя гаспадары прадказвалі такое развіццё сітуацыі яшчэ летась, калі ад іх патрабавалі знішчыць свіное пагалоўе. Рэпартаж Андрэя Белагубова. На Магілёўшчыне чаго афрыканскай чумы свіней не было выяўлена, але свіное пагалоўе ў прыватных гаспадарках вынішчалася гэтак сама, як і ў тых мясцінах, дзе хваробу выявілі – на Гарадзеншчыне, Меншчыне ды Віцебшчыне. Вяскоўцы як маглі бараніліся, але выстаялі нямногія. Тое, што свініна ўсё часцей знікае з крамаў і цэны на яе прыкметна выраслі, сялян не дзівіць. Улетку мінулага году, калі ўвялі прафілактычныя захады, каб не дапусціць распаўсюджання свіной пошасці, і ад вяскоўцаў запатрабавалі пазбывацца жывёлы, люди попередживали, до чего это приведет. Помните, я сказала, что сейчас истребят частника, поднимут колхозную свинину в два раза цены, и свинина исчезнет вообще. Нагадывая вязковка с Могилевского района, якая на своем подворку гадавала несколько десятков свиней. Теперь я натвердит, что тая супрачумная профилактика была в интересах буйных вытворцев свинины. Чумы не было. Это было обман. Поэтому на сегодня она на расхват идет. Участника нету ничего. Должны были наказуемы быть люди, кто-то не обдуман это все сделал. Они просто не думали о последствиях. Суразмоўніца кинула свінагадоўлю, теперь шукая іншага занятку. Улада пообяцала допомогу, якой, однак, няма. Обещали телят, потом коров, и в итоге никак вопрос не решается. Не усе вяскоўцы пазбыліся свіней, некаторыя працягваюць адкрыта іх гадаваць, не гледзячы на пагрозы пакарання. Прадаць выгадаванае, аднак няпроста, кажуць прыватнікі свінаводы. Яны наракаюць, што цяжка атрымаць дакументы на продаж. Ветврач главного района так дает, а председатель совета говорит, мы отчитали, что у нас нет свиней. Доводить господар с Могилевского района. Поводле вязковца-прадпрымальника дефицит свинины – это сезонная проблема. У спякоту забивать свиней не кожный наважится тлумачить ён. При этом означает, что такого вострого дефициту и дорогули еще не бачил. Билмаркет, вырезка, 200 тысяч это ж вообще уму непостижимо. $20, такого в жизни никогда не было. Наверное, в Германии и то дешевле мясо. На питание, тебе удалось распродать летошнюю свинину, суразмовник отказывая становуча. Кажу, что скупили амаль усё украинцы. Забрали они 25 ящиков по 50 килограммов. Если люди воюют, что сами как бы оттуда, с Луганской области, там никто не сеет, ничего не пашет. Говорит, я поеду на тракторе пахать, когда там БТР ездят по дорогам и стреляют. Коли поблизу Могилёва боротьба обязковцев за право трымать свиней стишилась, то глыбинцы жарсти не сунимаются. Методы уздеяния на селян те самые, попереджені ды штрафы. Цены на свинину и тут кусаются. Для незаможного мясцового насельництва яна становится недоступною. У чем причина росту ценов, пытаюся у приватной господыни с Климовицкого району. За отмову забивать свиней мою суразмовницу оштрафовали больше, как на 2 миллиона рублей. Убрали конкурентов. Участник отдает дешевле, чем государство хочет продать. Будут давить, будут щемить. У нас подход такой. Если ты молчала, ничего с тобой бы этого не произошло. Суразмовница протягивая змагаться, как она кажет, за справедливость. Судится, пишет скарги. Поводле яе люди протягивают годовать свиней, хоть и боятся контролеров. Все лето у лютом министр сельской господарки и харчования Леонид Заяц заявил, что у приватных господарках забрали 10,5 тысяч голов свиней. Теперь называется личба 20 тысяч голов. Профилактичные заходы, как не допустить распаўсюджання африканской чумы свиней, охупливают поселище в так званой 5-километровой зоне безпеки вокруг буйных свинокомплексов. У приватных господарках этой зоны не повинно заставаться свиней. Перспективы для обновления приватной свиногадовли тут, как заявляют специалисты, няма. Лишится, что 5-километровая зона безпеки застираже державные живелогадовчие комплексы от вирусу африканской чумы свиней. Чому мясо у суседней Польши у разы таннейшее, чем у Беларуси, хоть средние заробки там значно вышейшие? На такое питание отказали сегодня жихары Берестя. Затраты у них намного меньше, значит, более производительность, и, соответственно, ну, как сказать, рентабельность, что ли, предприятий намного выше, чем у нас. И они затрачивают намного меньше ресурсов на воспроизведение этой продукции. Поэтому и все стоит дешевле намного. Там берегут фермера. Это по-першее. А по-другое, там думают про людей, и экономика зусім по-инакшему працует. А в Беларуси неведомо, как она працует. Ни капитализм, ни социализм, а нечто такое уродливое, что привело до того, что цены каждый день растут, что выроска каштует теперь на рынку 120 тысяч белорусских рублей, это больше, чем $10. Вот у той час, как у Польши, она каштует 5. Не знаю почему, но мясо дорогое, просто невыносимо. Слава богу, мы еще бабулю можем брать, потому что кабана еще держит. Во многих деревнях, конечно, позапрещали держать, но там еще держат. В магазине, если только колбаску куриную купим. На свинину денег нету. А знаем, что в Польше все дешевле. Только ж нельзя туда везти. Чтоб можно было, то белорусское никто не покупал бы. Посмотрите, повырезали всю свинину в Белоруссии. Вот все деревни покосили этих свиней, как говорится, чума там или что там, свиной грипп. Поставляли пару предприятий, которые вот выращивают свинину. Вот, как говорится, государство за счет этого и кормится. Цены высокие, а было бы много свинины у нас, и была бы конкуренция, как говорится. Вот. Я мясо покупаю редко, честно, в основном курица. Только сало. Сало оно дешевле. Ну, может, у них сельское хозяйство лучше, чем у нас в Беларуси. Это уже не зря президент ругал за то, что у нас плохие дела в сельском хозяйстве. Раньше покупала раньше так, то идут, сейчас уже ограничивались. Раньше энное количество покупала, сейчас наполовину покупаешь меньше. А пытание на улицах Берасте. Сегодня о 20-й године у Менской кавярни «Лофт» отбудется презентация новой программы гурта «Петр Клюев Бенд». Это программа на неведомые верши Геннадия Буравкина у стиле фанк-джаз. Солист гурту Петр Клюев познайомился, а потом и посябравал с поэтом год тому. Праз некоторый час Геннадий Буравкин пропоновал написать песни на ягоные верши. Просто з'явилася ідея з легкої руки з подорожня з Буранкіна. Місяців 8 тому він мені переказав свої тексти, що навіть 70-х, свої старі праці. І, звісно, мені одразу зникла ідея зробити щось нове, зовсім вірші класика. Ну, революція трошки в тим, що це фактично перша така білоруська мовна фанк-джаз-музика, тому що у нас такий маленький пробіл, по білоруську джазу амаль нема, тому що в більшості білоруськомовних люди слухають або рок, або такий поп-рок, але з джазом не вільно. Тому якби така маленька революція, це фактично перша білоруськомовна така музика. такого стилю. І причому стало чуть ли не класично, і на вірші класиків. Буде так само некілька пісень на власні тексти. У більшості, що буде по-білоруську, некілька пісень буде по-англійську. В русскомовній всі будуть вірші Дінас Бранкіна, а англомовні буде там і власне ураження, ось опошні думки, якби натхненне стикає опошні менавіти гэтай ось події, що з господаром Бранкіном все отрималося попрацювати. Большасць вершаў, якія ўвайшлі ў праграму, былі напісаныя Геннадзем Бураўкіным у 70-е і амаль не друкаваліся. Паэт выбіраў іх з прыватнага архіву. Они отримываются в большинстве как бы, такие неведомые. Это правда, что они за его приватные как бы, коллекции, с его приватного как бы, архива, я так понимаю, потому что нигде их фактически не публиковали. Вот это, например, «Осторожный листопад», назва одного, «Подай мне руку». Это неведомое, и они просто не совсем новым обличием, потому что в большинстве спевы таких классиков, они больше пишутся на музыку такую милогучную, такую вот а-ля песняры. А тут видно такая, я бы сказал, авангардная, сучасная джазовая музыка, и на тексты вот такие лиричные тексты. Тексти, і вони співаються, по-іншому, там зовсім інша артикуляція, зовсім інші акценти. І тому, фактично, це такий маленький експеримент і з'явлення такої нової, фактично, якоїсь з'яви у білоруськомовної музиці. Як я вже сказала, презентація програми відбудеться сьогодні, а 20-й годині у Менській кав'ярні «Лофт». Відеоверсія концерту буде доступна на сайті Радіо Свобода. Так що нові композиції ви почуєте сьогодні на сайті, а покуль вашій увазі так само односно свіжа пісня зі скарбонки гурту «Петр Клюєв Бенд». Майдан, ви хор людей собрав, у серцях наших покинувши розтоп. Майдан, ви не покинули нас нам, сішли, піддавши Yeah.